हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना तेरी आंखों से कहीं कुछ तो मेरी नजर रोजाना रोजाना रोजाना मैं सोचूं यही रोजाना।